Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Բարեկամներ, օրվա մեր հյուրն է բանաստեղծ անվանի գրականագետ Սոկրատ Խանյանը, եւ մինչ նրա հետ ունեցած զրույցը ներկայացնելը առաջարկում եմ լսել Հովհաննես Թումանյանի նամակը ուղված զորավար Անդրանիկին, որը գրվել է 1917 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Թիֆլիսում։ Հազարինար 18 թվականի վերջին, 1918 թվականի սկզբին հայկական նահանգների վրա կախվեց թուրքական զորքերի արշավանքի վտանգը։ Ռուսական զորամիավորումները հեռացել էին Հարավային Կովկասից, ողջ ռազմաճակատը այլևս բաց էր, եւ այդ ցանր պայմաններում հայկական նորաստեղծ զինուժը փորձում էր անել անհնարինը՝ դրությունը մի կերպ փրկելու եւ արիմտյան Հայաստանի գոնե ինչ-որ մի հատված պահելու համար։ Սակայն պետականության բացակայության, ռազմաճակատի կազմալուծման և թուրքական գերակշիռ ուժերի հարձակման պայմաններում դա հնարավոր չեղավ իրականացնել։ Թուրքական կանոնավոր զորքերի դեմ կանգնած էին հայկական կորպուսը գեներալ Թոմաս Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ և հայկական երկրապահ առանձին զորամասը Անդրանիկ Օզանյանի հրամանատարությամբ։ Հովհաննես Թումանյանը Հայաստանի համար այդ օրհասական պահին հայրենասիրական իր բացառիկ կեցվածքով օրինակ ծառայեց բոլորի համար։ Հայկական մամուլում հրապարակվեց և մեծ արձագանք ստացավ Թումանյանի բաց նամակը Անդրանիկին։ Սիրելի Անդրանիկ, ահավոր մոմենտի առջև ամեն մարդ պետք է ընդհանուր սեղանին բերի ինչ որ ունի և կարող է, թե վերահաս վտանգը կանխելու և թե բաղձալի հաղթությանը հասնելու համար։ Ես 4 տղա ունեմ, 4-ն էլ երկրի կառավարության, ազգային խորհրդի և քո տրամադրության տակ են, իսկ 4 աղջիկս էլ պատրաստական գնում են թիկունքի աշխատանքներին, ինչի որ ընդունակ կլինեն։ Ես էլ անշուշտ սրանցից թանկ ոչինչ չունեմ, հետևաբար ոչինչ չեմ խնայի, միայն թե կարողանանք բոլոր ազնիվ ժողովուրդների և ազատասեր հոգիների հետ միասին հետ մղել վերահաս վտանգը և պաշտպանել ամենքի սրբազան իրավունքներն ու ազատությունները։ Ես անսասան հավատում եմ քո շատ փոթորիկների մեջ ձեր կերած փորձությանը, վառ հայրենասիրությանն ու ազատասիրությանը, այլև բնական մարդասիրությանն ու զինվորական բարձր տաղանդին, և պատրաստ եմ գնալու, երբ և ուր կկոչի քո եղբայրական ձայնը, համբուրում եմ հերոսական ճակատդ, միշտ քո Հովհաննես Թումանյան։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը բանաստեղծ անվանի գրականագետ Սոկրատ Խանյանի հետ, այն մեր օրերի մասին է։ Պարոն Խանյան, դուք ունեք ակտիվ ստեղծագործական և քաղաքացիական կեցվածք և անշուշտ բոլորիս պես խիստ անհանգստացած եք կրկին մեզ պատերազմի մեջ ներքաշելու, պատերազմ պարտադրելու այս իրավիճակի առանջությամբ։ Քաղաքագետների և ռազմական փորձագետների հանգով մեզինս յուրաքանչյուր ունի այս իրավիճակի իր մեկնությունը։ Ուզում եմ լսել ձեր խոսքը։ Այս պատերազմը որ սկսվել է, փաստորեն պատերազմ է, պատահական չէ։ Պատահական չէ, որովհետև քաղաքականությունը պետք է կապել որևէ երկրի քաղաքական ուժերի պետական գործիչների նկարտումների հետ։ Եվ վաղուց անտի Հովհաննես Թումանյանը պատասխանել է այդ հարցին։ 1000 տարի է, 11-րդ դարից թուրքերը ներխուժեցին Փոքր Ասիա, սուլթանություն հիմնադրեցին, նրանց տարածք էր պետք։ Տարածք, միայն տարածք, բայց ո՞ւմ հաշվին, հույների հաշվին, հայերի հաշվին, ասորիների հաշվին։ Եվ արդյունքը եղավ 15 թվականը, բայց մեր ժողովուրդը, որ նշեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, պարզում է, որ դա ոչ մի կերպ չի ազդում Օսմանյան Թուրքիայի ժառանգորդների վրա։ Էրդողանը ինքը աշխարհի մեծագույն հանցագործներից է, իսկ որպես իսլամիստ առաջինը Ադրբեջանում կարելի է համարել հենց Իլհամ Ալիևի։ Ինչ է կարծում, նա նոր ջուղա է հազարավոր խաչքարերի փշրել դա իսլամիզմի հետ, չի կապված, իհարկե, ֆունդամենտալիզմ, այն ինչ ուրիշներին է, այսպես ասած անհավատներն է պետք է փշրել։ Վկայությունները վերացնել։ Այո, այո, բայց միաժամանակ ինչ է նշանակում շղթել հայ ժողովրդի գոյությունը։ Նա աշխարհում մենք հայտարարում է, աշխարհի հայերը մեր թշնամիներն են։ Նա ասում է Երևանը մերն է, նաև վերջերս գրում է, որ Թիֆլիսի ևս իրենցն է, և այսպես ոչ միայն ասում են պետք է ազատագրենք Արցախը, այլ նաև Հայաստանը, Երևանը, և դրա արդյունքը ինչ պիտի լինի։ Մի ամբողջ սերնդի պարզապես մոլորեցնում է, և այդ ցեղն էլ գիտես ինչ ցեղ է, կարող ենք համարձակ ասել, դրանց ուղեղի մեջ տարածքների գրավումն է, յաթաղանն է, ոչացնելն է, բռնաբարությունն է և այլ։ Եվ այսօրվա սերնդը անհայրենիք ամբողջի, այսպես ասած, նրանց տարածքը դեռ շարունակում են նրանք տարածքը։ Այո, կենսակերպը, նրանց հոգեբանությունն այդպիսին է։ Եվ ապրիլի 2-ի լույս գիշերը սկսեց պատերազմը, ամբողջ տարածքով մեկ պատերազմ է ընթանում։ Այս պատերազմը մեր ժողովրդի համար կարելի ասել արդեն վերջինն է, վերջին պատերազմն է, կամ մեր ժողովուրդը պետք է համախմբվի, և Փարքասո արդեն համախմբվել է, կամ պետք է հեռանա արենայից, իսկ ափսոս չի արդյոք մի ժողովուրդ, որը 5000 տարի բելերի, մսրամելիքների, բոլոր տեսակի թուրք սելջուկների, այո, զորներին դիմակայելով եկել 21-րդ դարին է հասել, և աստղերի հետ բյուրականով է խոսում, և քաղաքակիրթ աշխարհի մեջ մտնում է իր քաղաքակրթությամբ և այլն, և նպաստում է քաղաքակրթության, գիտության, մշակույթի համաշխարհային զարգացմանը, և այսօր ունի հզոր բանակ։ Մի տես ինչ տեղի ունեցավ, հենց որ Ալիևյան, այսպես ասած, հրոսակները արձակվեցին ամբողջ տարածքով Արցախի դեմ, ամբողջ հայ ժողովուրդը ոտքի ելավ, 88-ի պատերազմի մասնակցած կամավորականները, երիտասարդները ոտքի են ելել, և այսօր ես լսեցի, որ Ամերիկայի հայ երիտասարդությունը ևս պատրաստ է ֆիզիկապես մասնակցելու Արցախյան պատերազմին։ Այս ամենը մեզ թելադրում է այն մասին, որ չպետք է ընկճվենք, որ երբեք ու երբեք մեր հավատը, մեր հաղթանակ հանդեպ չպետք է երերա, հաղթանակը մերն էլ նել։ Իհարկե, ափսոս պատերազմի մեջ ժողովրդն ասում է, չամիչ չեն բաժանում, թշնամու գնդակը ևս խոցում է մեր երիտասարդների սիրտը, բայց այստեղ արդեն կրկնենք Վահագն Դավիթյանի խոսքը, երբ Հունան Ավետիսյանի մասին ասաց, նրա սրտի միջով բացվեց ճանապարհ դեպի հաղթանակ, մեր այդ զոհված 19-20 տարեկան մեր զավակների սրտերի միջով ոչ միայն Արցախի հաղթանակ, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի հաղթանակի ճանապարհն է անցնում։ Ես այս հավատն ունեմ, և այդպես է լինելու է։ Պարոն Խանյան, նորից վերհիշեցինք, որ մեր պատմությունը լի է նման դրամատիկ իրավիճակներով, և այս արհավիրքն էլ պետք է հաղթահարենք, պետք է անցնենք այս ամենի միջով հաղթանակով։ Երեք ես դասախոսում էի Եղիշեի թեման, Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին, 41 թվականի պատերազմն է նկարագրում։ Իմ ուսանողներին ասացի, մի տեսեք, քանի տարի է անցել, հազարամյակներ է անցել, և ընդեղ Եղիշեն գրում է, որ մենք տվեցինք 1036 զոհ, այսօր թեթև ենք ասում, միաժամանակ նաև հպարտությամբ, որ բերով կարողացան ցերուցկի ուժով փրկել հայ ժողովրդի հավերժությունը, և այսօր էլ էլի յուրաքանչյուր նահատակ մեզ համար դառնում է այն հզոր ուժերի, Վարդան Մամիկոնյանի, Եսայի Ապոմուսեի, Նժդեհի, Անդրանիկի, բոլոր ֆիդայիների, նաև հայրենական մեծ պատերազմի տարիների, մեր հայ զավակների, գեներալների, նվիրյալների ժառանգորդներն են, և պատմությունը միշտ հոլովվում է, պատմությունը չի մոռացվում, անցյալ չի դառնում, պատմությունը ուսուցիչ է, և մեր պատմությունն այսօր ևս ուսուցիչ է մեզ համար, և պետք է դա նկատի առնել, բոլոր արհավիրքներին դիմակայել ենք, նույնիսկ մենք 15 թվականի ցեղասպանությունը դիմակայեցինք, և այսօր Փարքասո աշխարհում 10 միլիոն հայություն ունենք, դա չի կարելի ժխտել, ես հավատում եմ մեր ապագա հաղթանակին, ես հավատում եմ, որ Արարատը պետք է յուրաքանչյուր հայի ափի մեջ Հառնի, ես հավատում եմ դրա։ Ես էլ հավատում, մենք բոլորս հավատում ենք։ Ձեր գիտական մեծածավալ աշխատանքներից մեկը նվիրված է Ազատամարտի Արցախյան պոեզիային։ Բանաստեղծները նաև մարգարեններ են, քանի որ բանաստեղծական տողում միշտ ներկայ է Աստված, եւ հենց նրա տված շնորհքով է արարվում պոեզիան։ Ապագայի ինչ տեսլականներ ունի Ազատամարտի Արցախյան պոեզիան։ Ազատամարտի Արցախյան պոեզիան մեր հերոսամարտի գեղարվեստական վավերագրությունն է, այդպես էլ եղել է։ Երբ ուսումնասիրում ենք մեր հայ գրականության պատմությունը, դես 5-րդ դար, Ագաթան Գևոր, Փավստուս Բյուզանդ, Մոսես Խորենացի, Ղազար Փարպեցի, հետագայում Սեբեյոս, Թոմա Արծրունի և մյուսներ, Կիրակոս Գոնձակեցի, ամբողջությամբ իրենց պատմագրություններում առաջին հերթին մեր ժողովրդի հերոսամարտերն են նկարագրել, որտեղ դա ճակատագիր է, ազգային ճակատագիր, իհարկե անցյալում խանական վերաբերմունքը եղել, թագավորները միշտ կռվել են իրար դեմ եւ այլն, բայց առանձնապես մեր ժողովրդի ճակատագիրը, ինչպես Ավետիք Իսահակյանն է ասել, դա մի խաչմերուկ էր, որ ունեցանք ծանր ճակատագիր, և մեր ծանր ճակատագրի արձագանքն է մեր պոեզիան, ինքը դրական իմաստով է ասում, պոեզիան նպաստում է հաղթանակներին։ Եվ վերցնենք 1988 թվականից հետո ստեղծված անկախության շրջանի պոեզիան, դա հերոսամարտի պոեզիա է, դա ոգու պոեզիա է, դա լավատեսական պոեզիա է, միաժամանակ ցավի ճիչը կա, այդ ցավի ճիչը վերածվում է հավատի հանգանակի։ Այս առումով իհարկե մեր պոեզիան կատարել է իր դերը և կատարելու է անպայման։ Ապագայի տեսլականն ունի այդ անպայման, անպայման։ Պոեզիան օրերի ձայնն է միտված ապագային, այդպես եղել է, այդպես էլ լինելու է։ Ես վերջերս այդ առիթով գրել եմ երգն ու զենքը, բանաստեղծությունը, կարող եմ կարդալ, նվիրում եմ ԼՂ պաշտպանության բանակի զինվորներին, այն զինվորներն, ովքեր այսօր մեր ազգի արժանապատվությունը շարունակում են փրկել և անպայման շահելու են հաղթանակը։ Ինչ երգ գրել եմ և ինչ գրում եմ, քո անունից է քաջարի զինվոր, Աստծո շնորհքով թողությամբ Աստծո, ես պոետն եմ քո քեզնով թևավոր, իմ վարտեն չերի իմ հոգսերի մեջ, ես ով ներկել եմ երազդ շնշող, երկս դարձրել եմ հուսավար մի տենչ, մոլորվածներին դեպի տուն կանչող, իմ երազները երազներն են քո, իմ ժպիտները քո ժպիտներն են, երբ բանաստեղծը չի վառվում հոգով, կորցնում են հասցեն նրա երկերը, երկերից հասցեն սիրտն է քո խիզախ, որ բաբախում է ցավերով ազգի, չարագործների շուրջ պարում խարդախ, ազգը ապրում է լավերով ազգի, իսկ բանաստեղծը խիղճն է Աստծո, և Աստծո նմանեությամբ սեր է, ով ընդանում է Աստծո ճամփով, Աստված ասում է որդիակս, տերեմ, Աստծո պատգամով մենք միասին ենք, իմ սրտի երկը տրոփն է սրտին, իմ սրտի համար դու հույսի դուռ ես, հույսից են հյուսվում տողերը երկիս, մենք միասին ենք մշտարթուն զինվոր, զինվորն ապրում է օջախի սիրով, օջախի սերը չի մարում երբեք, օջախն ապրում է սրտերի հրով, իմ խոհերը միշտ քո անունից են, քո անունով եմ երկերս հյուսում, ու հպարտ եմ ես, որ թշնամու դեմ, նաև իմ երկի լեզվով ես խոսում, ես ողջ էությամբ հավատում եմ քեզ, կյանքում երկ չկա առանց հավատի, հավատը հոգու արարող հացն է, ով հավատ չունի, թե ունե կավատի, մենք միասին ենք մեր պայքարի մեջ, թող երկս մեկտեղ մեզ տանի մարտի, երբ միասիրտ են զինվոր ու պոետ, ոչ մի թշնամի նրանց չի հաղթի, չի հաղթի երբեք, ինչ էլ որ լինի, էլ մեզ չի հասնի թշնամու ձեռքը, մենք հավատում ենք մեր հաղթանակին, քանզի մեկտեղ են մեր երկն ու զենքը։ Մենք մեր զրույցի ընթացքում նշեցինք կամավորների մասին, որ ողջ հայությունն է արձագանքել այս ամենին, և բնականաբար դա մեզ ոգևորում է այսօր էլ, ասես մեր պատմավեպերից հառնող աշխարազորը եկել և կանգնել է բանակի կողքին։ Այո, այո, աշխարազորը մեծ ուժ է։ Ես հիշում եմ Վարդանակ պատմավեպում մի դրվակ կա, Վարդան Մամիկոնյանը և իմաստուն քաղաքագետ է և հզոր զորապետ է, նա հարարների հետ քայլում է Արարատյան դաշտավայրով, և գյուղացիները Առամիկ հողը վարում է, Եվ այնտեղ մի քիչ մոլորված ձայներ են հնչում, Վարդանին ասում են, որ ախր թշնամին թվով մեծ է, ինչ կարող ենք անել փոքր ուժերով, Վարդան Մամիկոնյանը մատնացույցի անում Ռամիկին, ասում է մի տեսեք ոնչ է հողը մշակում, եթե երկիրը պահի, Ռամիկը կպահի, անպայմանորեն, և հաղթանակը հենց տեսեք այդ Ռամիկի ձեռքերի մեջ. Դա կրկնվում է նաև այսօր, պարզապես այնպիսի մի հիացմունք որպես բանաստեղ, որպես հայ մտավորական, երբ 88 թվականի զինվորյալները, նույնիսկ այսօր կա 50 տարեկանից բարձր, որ այո, նույնիսկ հաշմանդամները այսօր ուսանողներին ցույց տուն, որոնք արյուն են նվիրում մեր վիրավոր բանակայինների համար, ասում է, հիմա ես իմ արյունն եմ տալիս իմ զինվոր ընկերոջը, բայց վաղն անպայման կմեկնեմ ռազմաճակատ, ամբողջ հայ ժողովուրդը բռունցկվել է, այսինքն բանակը, աշխարհազորայինները, մեր աղջիկները, մեր ուսանողները բռունցկված, որովհետև իսկապես այս պատերազմում պետք է անպայման շահենք հաղթանակը, այլ ընտրանք չունենք, այլ ընտրանք չկա, մենք անպայմանորեն պետք է շահենք հաղթանակը։ Իհարկե, միշտ պետք է ապավինենք մեր ուժին, և մեկ անգամ չէ, որ ժողովուրդը իր պատմության այս կամ այն ժամանակահատվածում տեսել է աշխարհի հազարերես վերաբերմունքը։ Բայց ինչու ենք այսօր մենք այսպես անհամբերությամբ սպասում աշխարհի արձագանքին, ինչու։ Ամբողջ պատմության մեջ փարքաստու ուսումնասիրել եմ նաև պատմությունը, դեռ խոշոր տերությունների, խոշոր աչք տերերը դեռևս չեն խորհել փոքր ժողովուրդների մասին։ Նրանք իրենց շահերն են պաշտպանել, վերցրու Բյուզանդիան, վերցրու Պարսկաստանը, վերցրու 14 թվականի պատերազմ, ում ինչ, Գերմանիան զինեց թուրքերին հայերի դեմ, ոչացրեք, որովհետև այդ պատերազմը նաև ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, Անգլիան մի կողմ կանգնեց, Ֆրանսիան նույնիսկ ազատագրած Կիլիկիան թողեց մենակ, մի քանի կիլոգրամ ոսկով ծախեց Կիլիկյան, ժողովուրդը պետք է վստա, սուտ խոստումներով, իհարկե չպետք է հրաժարվել բարեկամից, բայց երբ պատերազմ է լինում, առաջին հերթին ժողովուրդը պետք է վստահի միայն իր ուժերին, իր սեփական ուժերով։ Միայն մեր որոշումն է որոշիչ, ոչ թե մեկ ուրիշի։ Մեր որոշումը, մեր որոշումը և մեր զենքի ուժը, մեր ոգին, այդպես է եղել աշխարհի ճանապարհ և այդպես էլ ընթանում է։ Այդքանով հանդերձ ամեն դեպքում ես վստահ հավատում եմ, որ այս պատերազմ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է խայտառակվի առաջին հերթին իր սեփական ժողովրդի առջև, դա շատ կարևոր է և այդպես է լինելու։ Այնուհանդերձ, եթե այսօր հետևենք աշխարհի արձագանքի մեծ մասամբ, համարյա թե 88-ի արձագանքների նման են, ասես ոչինչ չի փոխվել, տասնամյակներ չի անցել, չկա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որը արձագանքը ամեն ինչով կազմավորված հանրապետություն, ասես աշխարհի համար այդ ամենը չկա, իր ազատության համար կենաց և մահով պայքար մղող, այսօր էլ պայքար մղող Արցախի ժողովուրդը։ Դարձյալ մեր աշխարհի այսօր ուժերը հետևում ես, տեսնում ես, որ յուրաքանչյուրը իր շահերի հետևից է գնում, այսօր Ադրբեջանը իրեն պետք է, Ադրբեջանի նավթը, գազը իրենց պետք են, նավթի և գազի քաղաքականություն է դարձել, ոսկու քաղաքականություն, իսկ ամենաթանկ արժեքը մարդկության համար հենց ինքը մարդն է, փոքր ժողովուրդներն են, որոնք միշտ վտանգված են, բայց դարերի բոլոր արհավիրիկներին դիմակայած մեր ժողովուրդն այսօր կրկին ու կրկին հավատանք և հավատում ենք, որ իր միասնությամբ, իր չերերով, ոգով, իր զինքի ուժով, իր հզոր բանակով շահելու է հաղթանակ։ Իհարկե, հայ զինվորը հայոց բանակն է մեջ անվտանգության երաշխիքը բոլոր ժամանակներում։ Պարոն Խանյան, որպես Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ, այսօր ինչ կասեիք մեր զինվորին, ընդհանրապես մեր ժողովրդին, դժվար օրեր ապրող մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովրդին կասեի, որ միշտ պետք է հավատալ սեփական ուժին, որովհետև պատմությունը մեր այդ թելադրում է, բոլոր պատերազմի ժամանակ մեր ժողովուրդը ինքն է միաբանված է այսօր մեր ժողովուրդը, բոլոր քաղաքական ուժերը, հին և նոր զինվորյալները, նույնիսկ կանայք աղջիկները, մայրերը, նույնիսկ զոհված զինվորների մայրերը բռունցկվել են, և կցանկանայի մեր ժողովրդին վստահեցնել, որ այս հաղթանակը եւս մերն է լինելու, որովհետեւ քաղաքագիտ աստղերի հետ զրուցող գիտության մեջ իր ներդրումը ունեցած ազգը պետք է անպայման հաղթանակի եւ իր ներդրումով զարդարի համաշխարհային քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ավարտվեց Բամբիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրներ՝ բանաստեղծ անվանի գրականագետ Սոկրատ Խանյանը, մեր ժողովրդի ոգին անպարտելի է, մեր երթը հաղթական։ Մնացեք խաղաղությամբ։